الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک عزیز اور جمعیت الشبان کے سابق چیف جناب عثمان ہیڈلی صاحب نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ فرعون کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈال دی جائے، اس لیے کہ فرعون کے بارے میں لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ مصر کا یہ بادشاہ مصر میں موجود بنی اسرائیل کے سر پر قہر الہی کی لٹکتی ہوئی تلوار کی حیثیت رکھتا تھا. اور بنی اسرائیل اسی فرعون کے پنجے ظلم و استبداد میں مدتوں جکڑے رہے، اور انہوں نے طرح طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیتیں برداشت کی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنا سب سے بڑا انعام فرمایا کہ انہی کے درمیان بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی جناب موسیٰ کو مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے ایک تاریک رات کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چپکے سے نکل گئے. فرعون کو معلوم ہو گیا، لہذا وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر کے ان کے تعاقب میں نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل بحر احمر کے پاس پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے جب اپنے پیچھے فرعون کا لشکر جرار دیکھا تو گھبرا گئے. چھوٹے دل کے تھے، اور کوئی قوم مدتوں اگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہے تو اس کا ذہن غلامانہ ہو جاتا ہے. ہندوستان کے لوگ یہ برسوں انگریزوں کی غلامی میں رہے ہیں، لہذا انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی ذہنیت اب بھی وہی بڑی حد تک غلامانہ ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ تم نے یہ ہمیں کہاں لا کر پھنسا دیا. قال اصحاب موسیٰ اننا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. نبیوں کا یقین اور نبیوں کا اعتماد علی اللہ، نبیوں کا توکل عام انسانوں کے یقین اعتماد علی اللہ اور توکل سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے، اور اپنی اسی خصوصیت اور امتیاز کی بنا پر وہ عام انسانوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہیں. اس معنی میں انہیں کہا جا سکتا ہے کہ بشر ہوتے ہوئے بھی ماورائے بشریت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اپنا سونٹا اپنا عصا بحر احمر کے اوپر مارو, دریا پھٹ کر کے تمہیں راستہ دے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لہروں کے اوپر عصا مارا, دریا نے پھٹ کر کے راستہ دے دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اسی راستے سے دریا کے اس پار چلے گئے. اور فرعون جب اپنے لشکریوں کے ساتھ اس راستے کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو حکم دیا کہ مل جا, ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے. اس کا حال تو یہ ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے زیر اقتدار ہے, کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں, اس کی سلطنت سے باہر نہیں, اس کے اقتدار سے باہر نہیں. دریا کو حکم ہوا راستہ دے دے, دریا نے راستہ دے دیا, دریا سے کہا گیا مل جا, حکم کا پابند ہے, مل گیا. اور فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ غرق دریا ہو گیا. ہمارے عزیز کا کہنا ہے فرعون کے بارے میں بس اتنا ہی لوگوں کو معلوم ہے, اور لوگوں کی معلومات کا دائرہ بس یہی تک وسیع ہے, لوگوں کی معلومات کی انتہا یہی ہے. اور سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, کہ آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ دریا سے نجات دے دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ نشانی کس طرح بنا, دریا نے لاش کو ساحل کے اوپر پھینک دیا, پھر اس لاش کا کیا ہوا, اس لاش کو کون لوگ لے گئے, اس لاش کو کہاں رکھا گیا. ایک لمبی داستان ہے. اور یہ معلومات لوگوں کو نہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرعون کی شخصیت پر ایک تفصیلی روشنی ڈالیں. اور جو معلومات آپ کو نہیں ہیں فرعون کے تعلق سے, وہ معلومات آپ کو ہو جائیں. اس سے پہلے کہ ہم فرعون کی شخصیت کو زیر بحث لائیں, ایک بات آپ کے ذہن نشین کرتے چلیں, وہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم بہت ساری قوموں کا تذکرہ کرتا ہے, بہت ساری شخصیتوں پر روشنی ڈالتا ہے. بعض قوموں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا. بعض قوموں کی تاریخ کو بھی ہمارے سامنے لاتا ہے, گزشتہ قوموں کے تذکرے سے مقصود یہ ہے کہ جو اچھی باتیں ان قوموں کے اندر تھیں انہیں اپنا لیا جائے, اور جن باتوں کی وجہ سے اور جن شرارتوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا آدمی ان باتوں سے اور ان شرارتوں سے دور رہے. قرآن حکیم میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں, جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں, ان سے مقصود یہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد گزشتہ قوموں کی تاریخ بیان کرنے سے نہیں ہے. نیز واقعہ جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے قرآن حکیم اس واقعے کو اتنی ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ فرعون کا تذکرہ چند پاروں کو چھوڑ کر کے قرآن حکیم کے سارے پاروں میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس سے متعلق جو قصہ ہے یہ قرآن کی نگاہ میں انتہائی اہم ہے، لہذا وہ ہمارے مطالعے کا موضوع ضرور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس قصے کے اوپر تفصیلی روشنی قرآن حکیم کا ڈالنا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اس قصے کو اپنے غور و خوض کا اور اپنے مطالعے کا خاص موضوع بنائیں، اس لیے کہ اس قصے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں اور بہت ساری ہدایت کی باتیں ہیں. نیز قرآن حکیم جس قوم کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ صرف اتنے ہی بیان پر اکتفا نہیں کرتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم اس بیماری میں مبتلا تھی، ہم نے اس قوم کی بستی کو ان کے ساتھ الٹ دیا، اصحاب الائکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خرابی تھی، ہم نے ان کو یہ سزا دی اور اس طرح ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا. قرآن حکیم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسپاٹ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو ان برباد بستیوں کے کھنڈرات کو، اگر تمہیں دیکھنا ہو تو ہم جگہ بھی بتاتے ہیں، اسپاٹ بھی بتاتے ہیں. چودھواں پارا کھول لو، اللہ تبارک و تعالی قوم لوط کے اندر موجود خرابی کو بتاتا ہے اور اس کے بعد ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل کرتا ہے، اور اس کے بعد قوم شعیب جو مدین کے اندر تھی کس خرابی میں مبتلا تھی خرابی کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد عذاب کا بیان کرتا ہے اور ان کی بربادی کا تذکرہ کرتا ہے، اور بربادی کے تذکرے کے بعد کہتا ہے فانتقمنا منہم وانہما لبیمام مبین، تو ہم نے ان دونوں قوموں سے انتقام لیا، ہم نے ان دونوں قوموں کو ان کی شرارتوں کی مکمل سزا دی. اور اگر دیکھنا چاہو تو یہ دونوں کے دونوں اوپن ہائی وے کے اوپر موجود ہیں، وانہما لبیمام مبین، یہ دونوں کی دونوں بستیاں کھنڈرات کی شکل میں اوپن ہائی وے کے اوپر موجود ہیں. امام مبین کہتے ہیں انگلش میں اوپن ہائی وے کو، کھلی شاہراہ جسے ہم مین روڈ کہتے ہیں، ہائی وے. تو اگر ان دونوں بستیوں کے تباہی کے آثار ملاحظہ کرنے ہوں تو جگہیں بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ عرب کے اوپن ہائی وے کے اوپر موجود ہیں، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينَ، یہ دونوں کی دونوں بستیاں کھنڈرات کی شکل میں اوپن ہائی وے کے اوپر موجود ہیں. لہذا قرآن حکیم نے اپنے اس خاص اسلوب کی بنا پر بعض بعض بستیوں کا نام لیا ہے، بہت ساری بستیوں کے نام ہیں قرآن میں، بابل ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے وغیرہ، لیکن ان تمام بستیوں میں قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس بستی کا نام آیا ہے وہ بستی مصر ہے، اور اسی ملک کا بادشاہ فرعون ہے. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس بستی کا تذکرہ آیا ہے، جس بستی کا نام بار بار دہرایا گیا ہے اور بکثرت اس کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ بستی مصر ہے, وہ ملک مصر ہے. اتنا زیادہ اور کسی بستی کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو واقعات وابستہ ہیں ان واقعات کے اوپر غور و خوض کی نگاہ ڈالو, تمہیں ہدایت کے بہت سارے لیسنز اور اسباق ملیں گے, بہت سارے نتائج اور عبر تمہارے سامنے آئیں گے, اور اگر تم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہاری زندگی میں انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے. مصری تاریخ میں فرائنا کا دور حکومت, فرائنا کہتے ہیں فرعون کا پلیورل ہے, یہ فرعون ایک فرعون, فرائنا بہت سارے فرعون. تو مصری تاریخ میں فرائنا کا دور حکومت 4000 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے سے. مصری تاریخ میں فرائنا کا دور حکومت 4000 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے, اور فرائنا کا 30 شاہی خانوادہ, یعنی فرائنا کے 30 شاہی خاندان نے مصر کے اوپر 3000 سال تک مسلسل حکومت کی. کب تک انہوں نے مصر کے اوپر حکومت کی؟ 3000 سال تک. ان کی حکومت کا دور مصر میں کب شروع ہوا؟ 4000 سال قبل مسیح. اور ہر فرعون ان 3000 سالوں کے اندر جو بھی آیا, ایک طرف تو وہ بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا اور دوسری طرف اس کی حیثیت ایک دیوتا کی بھی ہوتی تھی, لہذا اس کا حکم حکم خدا تسلیم کیا جاتا تھا, تمام لوگ اس کے محکوم, اس کے مطیع, اس کے منقاد اور اس کے زیر نگی تھے. اس کے حکم سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں تھی, اس کے قانون کے اوپر اور اس کے کسی حکم کے اوپر تنقید کرنا ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا, جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی. جس طرح چاہتے تھے وہ اپنی رعیت کے اندر تصرف کرتے تھے, کسی کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. انیسواں شاہی خانوادہ, میں نے بتایا نہیں, 30 شاہی خانوادوں نے مصر کے اوپر 3000 سال تک حکومت کی ہے, تو یہ 19ویں شاہی خانوادے کا جو بانی ہے اس کو را مسیح سے اول کہا جاتا ہے. یہ اسی کا بیٹا سیتوس ہے, سیتوس جس کو سیتی بھی کہتے ہیں, اسی کا بیٹا را مسیح سے ثانی ہے, جس کی فتوحات کی وجہ سے اور جس کے فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اسے را مسیح سے اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے. فرعون کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت قدیم مصری زبان کے ایک لفظ پرعا سے بنا ہے. یہ پرعا کا جو لفظ ہے یہ قدیم مصری زبان کا, پرانی مصری زبان کا ایک ورڈ ہے پرعا, اور چلتے چلتے چلتے چلتے جیسے جیسے زبان ڈیولپ ہوتی گئی عربی میں اسے فرعون کہا جانے لگا. اس لیے کہ یہ عربی زبان در حقیقت تمام قدیم زبانوں کا ایک مکسچر ہے اور ایک ڈیولپڈ شکل ہے. جس طریقے سے اردو, کہ اردو کوئی ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے, بہت ساری زبانوں کا مکسچر ہے جس کو ہم نے اردو زبان کا نام دے دیا ہے. اس کے اندر انگلش کے بھی الفاظ ہیں, ہندی کے بھی الفاظ ہیں, گجراتی کے بھی الفاظ ہیں, فارسی کے بھی الفاظ ہیں, عربی کے بھی الفاظ ہیں. تمام زبانوں کے معجون مرکب کو اردو کہا جاتا ہے. اور آج سب سے بہترین اور پیاری زبان عربی کے بعد اگر کوئی مانی جاتی ہے تو اردو زبان ہے. اور عربی زبان کی شاعری کے بعد اردو شاعری کو سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بلند مقام حاصل ہے. تو یہ عربی قدیم جتنی بھی زبانیں دنیا کی ہیں, حامی زبان, سامی زبان, سریانی زبان, لاطینی زبان, عبرانی زبان, ان تمام زبانوں کے معجون مرکب کا نام عربی زبان ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. ایک جگہ کہتا ہے بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, یہ واضح عربی زبان میں کلام ہے جس کو ہم نے محمد کے اوپر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرعون کا لفظ عربی میں مستعمل کیا گیا ہے. در حقیقت یہ قدیم مصری زبان پرعا سے بنا ہے. پرعا کرتے کرتے پرعا سے وہ فرعا ہوا, فرعا سے فرعون ہو گیا, فرعی ہوا تھا اس طرح فرعون ہو گیا. پرعا کا کیا مطلب تھا جو بعد میں چل کر کے فرعون بن گیا؟ پرعا کا مطلب بڑا محل. پہلے یہ بڑے محل کے لیے بولا جاتا تھا, کوئی بڑا محل دیکھا جاتا تھا کہتے پرعا بڑا محل ہے. اور رفتہ رفتہ یہ بادشاہ وقت کے لیے استعمال کیا جانے لگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی خلفاء آئے, سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی خلیفہ اور حکمراں اور سلاطین آئے, ان کا لقب باب عالی ہوا کرتا تھا. ہر سلطان کو باب عالی کہتے تھے, ہر خلیفہ کو باب عالی کہا جاتا تھا. اور جانتے باب عالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند دروازہ. باب مانے دروازہ اور عالی مانے بلند. تو بادشاہ وقت کو, خلیفہ وقت کو, سلطان وقت کو باب عالی کہا جاتا تھا, بلند دروازہ. ایسے ہی پرعا کا لفظ تو بڑے محل کے لیے وضع کیا گیا تھا, لیکن رفتہ رفتہ اسے بادشاہ وقت کے لیے استعمال کیا جانے لگا. جیسے سلطنت عثمانیہ کے خلفاء میں سے اور عمرا اور سلاطین میں سے ہر امیر, ہر خلیفہ اور ہر سلطان کا لقب باب عالی ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کو تو بلند دروازہ نہیں کہہ سکتے, لیکن لقب اس کا باب عالی رکھ دیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے کہ حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. یہ نجاشی وہی ہیں جو تابعی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا, صحابی نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے, لہذا وہ تابعی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. اور انہی کے مرنے پر بذریعہ وحی آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے ایک بھائی کا دیار غیر میں حبش کے اندر انتقال ہو گیا ہے, اس کی نماز پڑھیے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی, جبکہ ہم لوگ اسے نجاشی کہتے ہیں. در حقیقت اس کا نام اسحمہ تھا, اسحمہ رحمت اللہ علیہ, الف صاد بری ہا میم چھوٹی ہا, اسحمہ نام تھا. لیکن انہیں نجاشی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا, اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. پانچویں شاہی خانوادے کا جو بادشاہ آیا، پانچویں شاہی خانوادے کا جو فرعون آیا، اس کو لوگ را بولنے لگے. را، را یہ عبرانی زبان میں سورج کو کہا جاتا تھا، سورج کو، اس لیے کہ اس وقت بادشاہ وقت فرعون کے بارے میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ مصر کے تخت پر جو بیٹھتا ہے در حقیقت سورج دیوتا کی خاص عنایت اس کے اوپر ہوتی ہے، لہذا اس عقیدے نے ایک ڈیولپڈ شکل اختیار کر لی اس طرح کہ جب یہ سورج دیوتا کے خاص منظور نظر ہیں تو مرنے کے بعد یہ وہی چلے جاتے ہیں، سورج ہی کے پاس چلے جاتے ہیں شمسی کشتی کے اوپر سوار ہو کر کے. حیات بادل ممات کا عقیدہ تو تھا ان کے ہاں، ان کے ہاں مرنے کے بعد زندگی کا عقیدہ تھا، لیکن گڈمٹ شکل میں. جو تفصیل قرآن نے ہمیں دی ہے حیات بادل ممات کی، وہ قائل تو تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن اس طریقے کی زندگی کے قائل نہیں تھے جس زندگی کی تفصیل قرآن حکیم نے ہمیں دی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہیں اور ہزاروں سال تک ایسے ادھر ادھر رہتی ہیں، بھٹکتی رہتی ہیں. رہا مصر کے تخت پر جو براجمان ہوتا ہے، جو فرعون ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ سورج دیوتا کے پاس چلا جاتا ہے، را کے پاس چلا جاتا ہے. اور اسی عقیدے کی وجہ سے انہوں نے جتنے بھی فرعون مرتے تھے ان کی لاشوں کو مومیا لیا جاتا تھا، حنوت کر لیا جاتا تھا. مومیانے کا عمل اس طریقے کا ہوتا تھا کہ فرعون جب مر جاتا تھا تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کی آنتیں نکال لی جاتی تھیں، اور آنتوں کے بعد مزید جو اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں ان کو بھی نکال لیا جاتا تھا، مثلا دل، پھیپھڑا، آنکھیں وغیرہ، گردہ. اور ان تمام اعضائے رئیسہ کو نکال کر کے مخصوص مرتبانوں کے اندر رکھ لیا جاتا تھا اور ان کے اندر کچھ کیمیاوی اجزاء ملا دیے جاتے تھے، ان کی آنکھوں کو، ان کے دل کو، ان کے گردوں کو، ان کے پھیپھڑوں کو مرتبانوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا. رہا جسم تو ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کے اوپر پالش کر دیا جاتا تھا، مہدی رنگ لگا دیا جاتا تھا، نہ جانے کون سا کیمیکل لگا کر کے. اور پیٹ، جس کے اندر آنت نہیں ہوتی تھی، آنت باہر نکال لیا جاتا تھا، اس کے اندر کپڑے، ریت، نگینے، جواہرات، سونے کے بہت سارے زیورات اس کے اندر ڈال دیے جاتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور کپڑے میں اچھی طریقے سے لپیٹ دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد اس لاش کو لکڑی کے ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا، اور لکڑی کے تابوت کو بند کر کے پتھر کے تابوت کے اندر رکھ کر کے احرام مصر میں سے کسی حرم کے اندر رکھ دیا جاتا تھا. حرم نہیں، حرم چھوٹیا، حرم کو سمجھ لیجئے جس کو ہم پیرامڈز کہتے ہیں. پیرامڈز جانو؟ ایک سوال آیا تھا کہ دنیا کے سات عجائبات کون سے ہیں، تو میں نے جواب لکھا تھا کہ پہلا عجوبہ اسکندریہ کا ساحلی منارہ، دوسرا عجوبہ بابل کے معلق باغ، تیسرا عجوبہ مصر کے پیرامڈز، اہرام، اہرام مصر، چوتھا ابو الہول کا مجسمہ، یہ بھی مصر کے اندر موجود ہے، پانچواں مسولینی کا مقبرہ، چھٹا مشتری کا مجسمہ، اور ساتواں عجوبہ کوئی اور. یہ سات عجائبات میں نے لکھ کر کے دیے تھے. ان سات عجائبات میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجوبہ پیرامڈس بھی ہے اہرام مصر. دنیا اس طریقے کی عمارت کی مثال لانے سے قاصر ہے. اسی وجہ سے اسے عجائبات دنیا میں سے جو سات عجائب ہیں, سیون ونڈرز آف دا ورلڈ جو ہیں, ان میں سے ایک ہے. آج بھی اگر کھانا اس کے اندر رکھ دیا جائے تو مہینوں کھانا خراب نہیں ہوتا. نہ جانے کیا کیمیکل استعمال کیا گیا اہرام مصر کو بناتے وقت, نہ جانے کیا کیمیکل استعمال کیا گیا اہرام مصر کو بناتے وقت, اور کتنی مقدار میں وہاں ٹھنڈی موجود رہتی ہے کہ کھانا مہینوں تک سڑتا نہیں, خراب نہیں ہوتا. یہ اہرام مصر کی خصوصیت ہے اور اب بھی ہے. تو انہی اہرام مصر میں سے کسی حرم کے اندر اس تابوت کو رکھ دیا جاتا تھا. میں نے بتایا کہ لاش کو مومیانے کے بعد لکڑی کے ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا, اور لکڑی کے اس تابوت کو پتھر کے ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا, اور پتھر کے اس تابوت کو اٹھا کر کے کسی مندر میں, یا اسی طریقے سے اہرام مصر میں سے کسی حرم کے اندر رکھ دیا جاتا تھا. ان کو دفن نہیں کیا جاتا تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی جو تہذیب ہے وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے. اور یہ بھی یہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی پہلی تہذیب جہاں سے تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا ہے, در حقیقت وہ تہذیب شروع ہوئی ہے عراق میں. اور دوسرے نمبر پہ اس تہذیب کا ارتقا مصر کے اندر ہوا ہے. اور لکھنے پڑھنے کا جو آغاز ہوا ہے یہ سب سے پہلے عراق میں ہوا ہے. تحریر کا ارتقا مصر میں ہوا, آغاز عراق میں ہوا, اور اس کو ڈیولپنگ ملی ہے مصر کے اندر. عراق کے اندر جو تحریر شروع ہوئی, پہلے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کچھ لکھنا ہو تو دقت پیش آتی تھی کہ کس طریقے سے لکھا جائے, تو کچھ اشارے کرتے تھے, ان اشاروں کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو وہ ادا کرتے تھے. عراق میں سب سے پہلے لکھنے کی بنیاد ڈالی گئی, اور اس رسم الخط کو جو لکھائی تھی اس کو ہیرو گلیفی کہتے تھے. ہیرو گلیفی کا مطلب ہوتا تھا مقدس تحریر یا کلمہ الہی. اور الف با تا کا گا یہ انداز نہیں تھا, اب جدی رسم الخط نہیں تھے, بلکہ کچھ تصویریں بنا دی جاتی تھی, جس طریقے سے شیر بنا دیا گیا اور شیر کے اوپر جال ڈال دیا گیا, تو بچہ کیا سمجھتا کہ شیر جال میں پھنس گیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک چوہا لگا دیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر اور چوہے میں دوستی تھی, اب شیر کسی وجہ سے جال میں پھنس گیا تو دوستی نبھاتے ہوئے چوہا جال کو کاٹ رہا ہے تاکہ شیر جال سے نکل جاوے. تو تصویروں کے ذریعے معافی ضمیر کو ادا کیا جاتا تھا, اور کچھ علامتیں, کچھ لکیریں آڑی تیرچھی ہوتی تھیں, ان کا خاص مفہوم ہوتا تھا کہ اس لکیر کا یہ مفہوم ہوتا ہے, اس لکیر کا یہ مفہوم ہوتا ہے, اس علامت کا یہ مفہوم ہوتا ہے. جس طریقے سے آج جو ٹرک چلاتے ہیں اسی طریقے سے بس چلاتے ہیں, جب کسی خاص زگ زیگ راستے پر پہنچتے ہیں, ٹیڑھے میرے راستے پر, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بورڈ لگا رہتا ہے, اور بورڈ کے اوپر تیر کا ایک خاص نشان ہوتا ہے. کبھی کبھی سیدھا راستہ ہوتا ہے تو تیر بالکل سیدھی ہوتی ہے, اور اگر موڑ رہتا ہے تو چالک کو خبردار کرنے کے لیے کہ بھائی سیدھے مت چلے جانا, آگے کھائی ہے, تیر کو گھما دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ راستہ گھوم گیا ہے. تو اس طریقے کی علامات, اس طریقے کی خاص لکیریں اور تصاویر کے ذریعے معافی ضمیر کو ادا کیا جاتا تھا. اور اس تحریر کی ابتدا عراق میں ہوئی, اور اس کی ڈیولپمنٹ ملی ہے مصر کے اندر, اور اس تحریر کا نام ہیروگلیفی, جو یونانی لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے مقدس تحریر, یہی سے شروع ہوئی. وہ کہ تہذیب کی ابتدا عراق میں, اور تہذیب اور تمدن کی شروعات کے بعد اس کا ارتقا مصر کے اندر ہوا ہے. اور اسی مصر کا شہنشاہ اور بادشاہ یہی فرعون ہے. کتنے فرعون آئے وہ تو ہم بتا ہی چکے ہیں, اب ہم بحث کریں گے کہ یہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے یہ کون ہے؟ اور یہ 30 شاہی خاندانوں میں سے کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے؟ اور یہ کب آیا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ اور قرآن حکیم اس سلسلے میں کیا روشنی ڈالتا ہے؟ تفصیل انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.